Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polski beat. W audycji Polski Beat witają Państwa Marta Malinowska i Irek Wrona. Dobry wieczór, chociaż już powoli możemy zaczynać mówić dzień dobry, bo pewnie są tacy, którzy wstają o tej porze. No tak, i za naszym stołem mikserskim Renata Szewczak. Bardzo dziękujemy Pani Reniu, że Pani z nami jest. I rozpoczął wykonawca, Marta. Udu? Udu, tak. Dobrze powiedziałam? Dobrze. Dobrze, słuchaj. Tak, to jest. Nagranie już ma posiadające trochę dni i lat na swoim koncie. Bardzo zasłużona dla propagowania fajnych brzmień oficyna internetowa, która nazywa się Soul Bowl. Wypuszcza od czasu do czasu takie kompilacje, które są tak naprawdę playlistami. No i tam właśnie znalazł się taki utwór Przeznaczenie 3 lata temu. Gdzieś tam wygrzebałem ponownie te nagranie. 4 lata, Irek, wiesz? Czas leci szybko. 2015 to był? 4, tak, 4 lata temu. Coś, a nie, z matematyki dobry byłem. No ale już wydaje mi się, że im później, tym czas się inaczej liczy. Ja cały czas myślę, że cały czas jest 2018. No, to już mamy połowę. Z tym się nie mogę tak pogodzić. 2019 prawie za sobą. No dobrze, to teraz może pan Crime troszeczkę te emocje tutaj tak stonuje. piękne było połączenie polskich bitów z afrykańskimi. Powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz posłuchałem tego nagrania, a ono ma już tam prawie 2 lata, to wydawało mi się, że Mr. Crime nie bardzo potrafiłby aż tak wiernie oddać tę koneksję polsko-afrykańską, a tutaj proszę bardzo. Shambalaya i Concrete Jungle. Bardziej chyba byłem przekonany o tym, że to Molate jest predysponowany z racji swojego pochodzenia do łączenia polskiej i afrykańskiej muzyki. A w dzisiejszych czasach, przy tym jaki jest dostęp też do różnych źródeł, do różnych inspiracji i jak daleko mogą sięgać nasze poszukiwania tych gdzieś głęboko zakopanych korzeni, to mam takie poczucie, że nie ma jakichkolwiek granic właśnie, jeśli chodzi o sięganie z muzyki, z różnych innych kultur. Zresztą przedstawiciele tych kultur, które nie należały przez ostatnich kilkanaście lat do najpopularniejszych. Z moich obserwacji bardzo pozytywnie podchodzą do tego, kiedy właśnie miesza się takie różne inspiracje gatunkowe i wiem, że na przykład dla muzyków z Japonii to jest ogromne wyróżnienie, kiedy europejscy twórcy sięgają też po ich dorobek i starają się go jakoś tutaj zwięźle wpleść w swoją twórczość. Tak jest, byle nie sięgali po to japońskie disco polo. Teraz użyłaś słowa kopiemy. No to będzie człowiek, który rzeczywiście kopał, bo pracował, uwaga, jako górnik przodowy w kopalni. Miałem nadzieję, że był piłkarzem. Nie. A co, piłkarza chcesz poznać fajnego jakiegoś? Zawsze. Dobrze, to po antenie porozmawiamy. Zatem człowiek, który był górnikiem przodowym w kopalni i teraz wystąpi w audycji Polski Beat. Bije w chuj koli, bo ma w gardle gorzko. Pierdoli non-stop, że trzyma to w ryzach. Horoskop na pierwszy rzut oka już widać. Nikt się nie odzywa, każdy ma swoje sprawy. I to nie jest nieczulica, ani brak odwagi. Wszystko się rozgrywa według jednej zasady. Natura od zawsze eliminuje słabych. Kiedy zaczynał, nie myślał o tym, że łatwo wbić się w bakno z kłopoty. Na oko zjechał z wagi przez prochy. Tak blady, że bekę mogą mieć albinosi. Dopóki było dobrze, to mówił weź posyp. Się posypało tak, że nie wiedział co zrobić. Wiem, że czasem są upadki, wzroty, narkotyki. To nic więcej jak tylko kłopoty. To jest poza kontrolą, poza kontrolą. To jest poza kontrolą. Jest do ogarnięcia w moment. To miało być jazd, ale miał słabą wolę. W piątek po szkole kolega z klasy umówił go z człowiekiem, dokonali transakcji. Podwójne tacy, 2 sztuki słowem, po jednej na głowę, sztuce i sobie. Potem w krwiobieg, niemiecka chemia weszła, jakby była częścią DNA. Nie będę ściemniał, nie próbowałem, bo bałem się, że zostanie ze mną na stałe. Ten ziomek mi tłumaczył, że na to nie ma reguł. Nie widziałem jego matki od dnia pogrzebu. Domówki, kluby, dragi, alko. I rzeczy, o których się nie porozmawia z matką. Wszystko szybko, łatwo, mocno. Poparł głębszy, mówiła ostro. Zwracała pysta, lubiła z tyłu. Z dobrego domu, jakby nie było. Co chwilę nowa miłość, na chwilę tylko. Później w relacjach robiła

ciekawe, jak daleko zajdą młode kotki. Młode kotki, oby nie skończyły w piwnicy. No dobrze, słyszeli państwo jeszcze trzeci oddech w naszym studiu. Wszystko się zgadza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Dzień dobry. To już, tak. Można się obudzić. Halo, tak. Halo. Nie wiedziałem właśnie, czy dzień dobry, czy dobry wieczór o tej porze. Tak, Łukasz już zasnął nam tutaj trochę. Marta, proszę. No bo godzina jest późna, czas i weekend dla ciebie też pewnie intensywny. To może pytanie na rozgrzewkę, co słychać u ciebie teraz? Dużo się bardzo dzieje u mnie. Zaczynamy działania promocyjne związane z nowym materiałem, z nową płytą. Więc jest trochę koncertów, są DJ sety, są wywiady, więc no, nie ukrywam, że lubię taką zajętość. Ostatnio pojawiła się taka moda, by wyjeżdżać do Tajlandii niby tam na urlop, a później tam się robi jakieś nagrywki i się tutaj wraca. Tak, nagrałem płytę w Tajlandii. No ja bardzo ostatnio tą modę propsuję, bo ostatnie dwie płyty, Sonar ostatni i większa część tak naprawdę mojego autorskiego materiału, który ukaże się jesienią, powstał właśnie w Tajlandii. Akurat nie w Tajlandii, ale część powstała na Filipinach. Torino powstało we Włoszech, a ten materiał powstawał na działce, na różnych działkach, różnych znajomych, trochę w górach, ogólnie cały sprzęt. A w Sandomierzu byłeś? W Sandomierzu nie byłem właśnie, muszę pojechać. Słuchaj, pociągi jeżdżą już do Sandomierza. Mam takiego słuchacza w Sandomierzu, który mówi, zawsze przysyła mi informację, że już teraz dwa pociągi dziennie jeżdżą. Następna płyta w Sandomierzu zostanie tak nagrana. Może to być bardzo inspirujące miejsce, tylko żeby się nie okazało właśnie, że Sonar Soul o morderstwach będzie miał wydawnictwo. To by było dosyć egzotyczne. Właśnie, bo ty jednak chyba się kojarzysz mimo wszystko z... Z morderstwami? Nie, z tymi zupełnie jakby z tymi cieplejszymi. Tak, stąd te działki, ale może to jest tylko kwestia miejsca, gdzie to powstaje. Jak pojadę do Sandomierza, to nagle będą gitary i będzie czarno. A miałeś taki epizod w swojej muzycznej karierze? Chyba nie, w sensie zawsze mnie pociąga ciężar w muzyce, ale chyba innymi środkami go troszeczkę otrzymuję niż gitarami. Sam nie jestem instrumentalistą, więc może to jest efekt tego, że po prostu ciężko te gitary na komputerze odtworzyć, a klawisze i wszystkie inne instrumenty już jak najbardziej. Chyba najdalej do big beatu, jeśli chodzi o gitary, dotarłem, jeśli chodzi o sampling też, więc tak, to jest najbardziej gitarowa muza, w jakiej siedziałem. No dobrze, to posłuchajmy pierwszego nagrania, które dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa. To będzie, Marta, zapowiedz, bo w końcu ty wybierałaś. To zaczniemy od twojego tego autorskiego materiału, 2004 rok, tytułowe nagranie Trip to A. We'll be right back. To skoro już sięgnęliśmy po ten dzisiaj wydawałoby się historyczny, przynajmniej w części materiał, to może warto... Ale jak fajnie brzmiący na winylu. Ach, no. Już nakład wyczerpany, więc kto ma, ten jest wybrańcem. Tylko nie podawajmy adresu zamieszkania twojego, Hirek, bo mogą jakieś stuki i puki niebezpieczne się w nocy Słuchaj, pojawić. Ziomki wiedzą. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Dobra, zostańmy przy tym. Ale czy ty wiesz, czy ty pamiętasz w ogóle, jak też wyglądało powstawanie jeszcze tego materiału? No bo trochę czasu minęło. Bardzo dużo u ciebie się wydarzyło na przestrzeni tych już 15 lat. No ale ten początek. Początek właściwie jako Sonar Soul. Początek, bo ty powiedziałeś 2004, tam jest 2007 ten album. W ogóle początki, ten 2004 to jest jeszcze czasy na Mastę, takiego dużego zespołu, który zresztą tutaj w Trójce bardzo był lubiany i graliśmy. I koncert przecież graliśmy, był. Tak, w studiu Agnieszki Osieckiej. No tamtych zamierzchłych czasów już nie pamiętam, nie no pamiętam. Pamiętam, że to były czasy liceum i takiej nieskrępowanej twórczości bez jakiegoś zbytniego myślenia o tym, jak to powstaje i niewiele też miałem pojęcia o jakichś technikach studyjnych. Wydaje mi się, że Sonar Soul to był pierwszy taki świadomy w pełni projekt, który nie powstawał niestety na wyjazdach, powstawał na warszawskiej Pradze, w studyjku bez okien, ale gdzieś w tej muzie czuć chyba słońce, tak mi się wydaje, że chciałbym, żeby to był jakiś taki znak rozpoznawczy tego projektu, że to jest taka muzyka na wakacje. Natomiast powstawał w bardzo długim okresie czasu ten materiał na Trip to A, bo tam jeszcze pierwsze nagrania z Nowiką to w 2005 bodajże roku. To leżało na dysku, czekało, ja to w ogóle w innej zupełnie odsłonie potem przygotowałem. Natomiast te ostatnie rzeczy, co mnie bardzo cieszy osobiście, powstają w krótkim okresie czasu i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna jakość muzyki. Ale mówiąc o ostatnich, masz na myśli te najnowsze twoje produkcje? Myślę, że od Rysy już byłyby takim zaczątkiem, potem pierwszy Sonar trochę się ciągnął, ale drugi Sonar to już jest w zbitym takim okresie czasu pomysły, a już Sonar Soul to jest jedna wakacja praktycznie. To co się takiego wydarzyło, że ta jakość pracy tak się zmieniła? Ja chyba zawsze to chciałem tego, w sensie czułem, że to pomaga muzyce, że jak w jakiś sposób można uchwycić moment, jakiś taki krótki okres czasu i wtedy łatwo przywołać w ogóle te emocje, które były w trakcie powstawania. Natomiast nie miałem chyba narzędzi do tego i potrzebowałem dużo czasu i nie byłem zadowolony z efektów tej pracy. Teraz wydaje mi się, że po prostu udało się już posiąść taki warsztat, który pozwala mi na w miarę szybkie zamykanie tych rzeczy. To może teraz posłuchajmy tego utworu historycznego z Nowiką, bo on jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie brzmi. Afraid to admit it, sometimes I'm my own worst critic. Getting trapped in the mind of a cynic, drive myself crazy, maybe I need a clinic. I debate with myself like the Senate, trying to think of excuses to end it. Before it started, I feel brokenhearted, nice bed dreaming about love departed. Emotions wrapped close to my chest, I'm obsessed, could have a cardiac arrest, because I'm afraid to attest that you're the one that I really like the best. I confess that it makes me depressed to think about my pretty bird flying from the nest, but I guess I got too much pride to let you know how I'm feeling inside. So I slide over to the next girl's apartment. There's still a sweet moment in the darkness. I'm looking in her eyes from the start. And I'm thinking of you, so what should I do? Then I had a moment of clarity. A feeling like this is a rarity. It's one that I wish you could share with me. The moments came true. Hello? Oh, hey. I'm so glad that you called. Hey, listen, there's something I've been wanting to tell you for a real long time. And that's, why don't we say what we feel before it's too late? Much too careful with words. Is it rejection we fear? Don't want to take a risk. There's too much to lose. Why don't we say what we feel before it's too late? Much too careful with words. is the rejection we fear. Don't wanna take a risk, there's too much to so much to miss when you stick to the rules. Never let it loose, never let it happen. Never let it happen. You really want to know how I feel? I got something I can no longer conceal. I had love and heartbreak, it just healed. So the voice in my head's telling me to chill. Even though you're so ideal, my sex appeal, I'm very genteel. I'm the type to always want more. So you know, I gotta be sure that what we have will endure. And not wash away on the shore. Ain't that grand? Every tiny little grain of sand. Used to be a rock on the road we walk, so it may take time to free my mind. If you will wait, then you will find. It ain't too late if you're inclined to dance with fate and just be more. Zanim dojdziemy do nowych nagrań, to było utwór właśnie z Nowiką, to chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę pozostali przy tych archiwalnych. Powiedz, jaki masz dzisiaj dystans do tych rzeczy, które robiłeś kiedyś? Wiesz, zastanawiałem się ostatnio nad tym i o dziwo w ogóle zrobiłem sobie takie podsumowanie trochę swojej kariery i wróciłem do wszystkich wydanych oficjalnie rzeczy i też tych niewydanych. I jakby rozumiem, dlaczego te niewydane nie zostały wydane, natomiast nie wstydzę się tych rzeczy, które powstały nawet kilkanaście lat temu. Wydaje mi się, że to, co cały czas chcę uzyskać, to jakieś swoje brzmienie i nigdy nie podążam za modą. Jak są trapy modne, to ja robię zupełnie coś innego i w sumie trochę na przekór temu, co się dzieje. I wydaje mi się, że to pozwala zachować tej muzyce trochę taką, być trochę poza czasem i dzięki temu to się potrafi obronić. Może to nie jest zbyt korzystne z punktu widzenia hitowości i rynkowości. Komercyjnego, bo, tak, ale z drugiej strony ja zawsze robiłem muzykę dla siebie i to, co ciekawe, też echa nawet na mastę tej muzyki, która powstawała naście lat temu, słyszę w tym nowym materiale i szukam podobnych sampli i podobnych odniesień, więc gdzieś wydaje mi się, że pozostaje wierny sobie. W tej audycji z Martą popieramy bardzo artystów, którzy po pierwsze są właśnie sobą, ale po drugie starają się właśnie wprowadzić coś, co nazywamy polskimi echami do aktualnie panujących trendów, do elektroniki, do rapu, do rocka, I bardzo to szanujemy i będziemy ich zawsze wspierali. To wcale nie jest łatwe w przypadku bycia producentem, bo jeżeli dochodzą takie czynniki jak, nie wiem, w Sonarze, gdzie jest wokal, gdzie jest polski tekst, no to jakby sprawa jest trochę bardziej oczywista, ale w produkcjach, przede wszystkim w muzyce elektronicznej, to już jest pewnie, to wymaga jakichś intensywnych poszukiwań i też wejścia na jakiś taki tryb mentalny, że chce brzmieć lokalnie. Co to może znaczyć w ogóle? Nie wiem. Tak, znaczy w przypadku bycia producentem i takich technik hip-hopowych, produkcyjnych, w jakich się poruszam, czyli w momencie, kiedy mamy sampling i w ogóle obcowanie z nagraniami wykonanymi przez kogoś innego, bo niekoniecznie, jeśli zaczynam od sampla, to ten sample w ogóle musi się pojawić w utworze, ale jakby bycie w tej muzyce, inspirowanie się tym powoduje, że pośrednio to ma wpływ na tę muzykę i nawet to nie muszą być konkretne środki, których użyjemy, ale właśnie ta atmosfera, która gdzieś to spaja i ja jestem bardzo osadzony w polskiej muzyce. Bardzo dużo mój tata mnie Big Beatem karmił swego czasu i chyba ta muzyka na mnie ogromne piętno wywarła. I też polskim hip-hopem, także dużo tej muzyki chłonąłem i chciałbym, żeby polska scena była spójna, żebyśmy mieli coś wspólnego. Mamy coś wspólnego, ja mam natomiast propozycję dla was nie do odrzucenia, mianowicie, żebyśmy teraz posłuchali dwóch utworów, obydwie znajdują się jeszcze z tej słynnej epki Trip to A, która tak naprawdę jest prawie albumem, mam nadzieję, że kiedyś ukaże się w takiej wersji wzbogaconej o nowe nagrania. Zatem dwa utwory, Let's Dance i The Dive, ten drugi z Justyną z Dumplingsów. Dwa utwory z epki Trip to E. Tak sobie pomyślałem, Łukasz, że ty bardzo lubisz mówić. Może kiedyś za mikrofonem staniesz, gdzieś na przykład zaśpiewasz albo zarapujesz? Oj, chyba wolę opowiadać niż może jakaś melodeklamacja, ale nie, nie, nie. Bo my na przykład w radiu tutaj wszyscy czekamy na solówkę Marty. No to może coś nagram z Martą po prostu i wtedy zejdzie ciśnienie ze mnie. W sumie w tym utworze Trip to A tam coś, śmiałem się, czy to się liczy jako występ wokalny? Nie, no oczywiście to przejawia jakieś w tobie potrzeby właśnie, żeby się uzewnętrznić też przed mikrofonem, to na pewno. Dobrze, no to dam sobie jeszcze chwilkę w takim razie. Dobrze. Ale czy możemy już w ogóle zdradzać jakieś takie szczegóły, na przykład jeśli chodzi o te wokale na twoim zbliżającym się albumie? Myślę, że mogę powiedzieć, że płyta będzie się składała z 10 utworów. 5 będzie instrumentalnych, 5 wokalnych. No i dzisiaj też w sumie premiera się szykuje, więc powiem o jednym z gości mężczyzn. Będzie trójka mężczyzn, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Właśnie Basz to jest jeden z tej ekipy, ale cała reszta gości naprawdę też znakomita, więc myślę, że warto czekać. To może jeszcze damy sobie chwilę takiego przytrzymania w napięciu słuchaczy, zanim więcej o tym, dlaczego Basz i może też jacy inni goście, a wcześniej zagramy ten pierwszy singiel, który zapowiada twój materiał, mocno wskazujący na to, że sentyment do lat 90. jest w tobie żywy i płonny teraz. Ja sądzę, że to właśnie ty wykupujesz te wszystkie stare płyty na marketach z lat 90. To ty podbijesz stawki, tak? To jest... Tak, to ja właśnie, to ja. No dobrze, Definition, Sonar Soul.